ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। द्वितीय अधिकरण में स्वर्ग से अवरोह करने वाले जीव सानुषय ही पृथ्वी पर अवरोह करते हैं ये बताया गया था। तो स्वर्ग में भोगे जाने वाले कर्मों का फलोपभोग करने के बाद जब स्वर्ग से वापस आते हैं क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति के अनुसार, तो स्वर्ग से मृत्युलोक में वापस आने का नाम है स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर अवरोह। और ये अवरोह स्वर्ग से जिन जीवों का हो रहा है उन्हें कहा जाता है स्वर्गावरोही जीव। जब स्वर्ग से अवरोहन करते हैं तो अवरोह का प्रकार बताने वाली श्रुति है यावत् संपातम उषित्वा अथ एतम एव पंथानम पुनर्निवर्तन्ते, एतम एव पुनर्निवर्तन्ते यथेतम आकाशम प्रपद्यन्ते इत्यादि। ये श्रुति बताती है स्वर्ग से आने वाले जीव आकाश भाव को प्राप्त करता है, फिर वायु भाव को प्राप्त करता है, फिर धूम भाव को प्राप्त करता है, फिर अभ्र भाव को प्राप्त करता है। तो ये जो आकाश आदि भाव की प्राप्ति स्वर्गावरोही जीवों को बताई जा रही है पृथ्वी लोक पर वापस आते समय, तो यहाँ क्या स्वर्गावरोही जीवों को मुख्य रूप से ही आकाश आदि के स्वरूप की प्राप्ति श्रुति बता रही है अथवा आकाश आदि का सादृश्य प्राप्त होता है करके कह रही है, ये संशय हुआ। आकाश आदि भाव की प्राप्ति का क्या स्वरूप है? क्या आकाश आदि के स्वरूप ही बनना स्वर्गावरोही जीवों का आकाश आदि भाव को प्राप्त करना है, या आकाश आदि सदृश बनना आकाश आदि भाव को प्राप्त करना है? ये संशय होने पर पूर्व पक्षों ने कहा था दुग्धम दधि भवती इत्यादि प्रयोगों में भू धातु का मुख्यार्थ होता है दधि स्वरूप की प्राप्ति। दूध को दुग्धम दधि भवती का अर्थ होता है दूध को दधि स्वरूपता की प्राप्ति होती है। ऐसे ही यहाँ पर भी वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि में मानना चाहिए भू धातु का मुख्यार्थ ही, और भू धातु का मुख्यार्थ है दुग्धम दधि भवति इत्यादि प्रयोगों में दुधादि को दध्यादि स्वरूप की प्राप्ति। ऐसे अवरोही जीव को आकाशादि भाव की प्राप्ति होती है का अर्थ है आकाशादि स्वरूप बन जाते हैं वह, ये पूर्व पक्ष ने कहा। तब भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण के सिद्धांत को बताते हुए कहा कि साभाव्यापत्ति रूपपत्ते, श्रुति आकाशम प्रपद्यन्ते इत्यादि से आकाशादि भाव की प्राप्ति जो स्वर्गावरोही होने को कह रही है वह आकाशादि के साभाव्य की प्राप्ति बता रही है अवरोही जीवों को। साभाव्य शब्द का अर्थ है सादृश्य, तुल्यता, समानता, सारूप्य। तो आकाश आदि के स्वरूप ही बनते हैं अवरोही जीव, ऐसा नहीं, अपितु आकाश आदि के सादृश्य को प्राप्त करते हैं। ये आकाशम प्रपद्यन्ते इत्यादि वाक्यों का अर्थ निकलेगा। जब पुण्य कर्म का क्षय हो जाता है स्वर्गीय सुख का भोग करने के बाद और उन्हें स्वर्ग छोड़ने की सूचना मिलती है, तो जो महान मानस शोक हो जाता है, जिसे संताप कहा जाता है, उससे देवता शरीर पिघल जाता है, द्रवीभूत होता है, तो सूक्ष्मता को प्राप्त होता है। तो सूक्ष्म भाव को प्राप्त करना ही आकाश की समानता को प्राप्त करना है। ये आकाशम प्रपद्यन्ते ये कह रही है श्रुति। देवता शरीर का पिघल करके देवता शरीर अभिमानी जीवों का सूक्ष्म शरीर रूप मात्र अवशिष्ट रहना, ये हो गया आकाशादि भाव को प्राप्त करना। आकाश भी सूक्ष्म है और ये भी अभी तक स्थूल शरीर से युक्त थे, स्थूल उपाधि से युक्त थे, इसलिए अपने आप को वैसा ही समझते थे। वो स्थूल उपाधि समाप्त हो गई, सूक्ष्म उपाधि से युक्त रह गए, तो माना गया कि आकाश सदृश हो गए। यही आकाश सादृश्य की प्राप्ति है उन्हें। फिर सूक्ष्म बन करके वायु के अधीन हो जाते हैं, यही वायुम प्रपद्यन्ते ये वाक्य बता रहा है कि सूक्ष्म शरीर से युक्त होकर के वायु के अधीन हो गए स्वर्गारोही जीव, तो वायु भाव की प्राप्ति मानी गई। वायु अधीनता ही वायु भाव की प्राप्ति है। और फिर वहां से धूम हो जाते हैं का अर्थ है धूम से संश्लिष्ट हो जाते हैं। धूम भाव से फिर अभ्र भाव को प्राप्त करते हैं का अर्थ है अभ्रादि से संश्लिष्ट होते हैं। तो वायु साभाव्य की प्राप्ति है वायु वसता, आकाश साभाव्य की प्राप्ति है आकाश के तरह सूक्ष्म रूप को प्राप्त करना, और धूमादि साभाव्य की प्राप्ति है धूमादि से संश्लिष्ट हो जाना, धूमादि से इनका संश्लेष हो जाता है। इतना मात्र धूमो भवति अभ्रो भवति इत्यादि वाक्यों से कहा जा रहा है। ये साभाव्यापत्ति ही इसका अर्थ करते समय भाष्कर भगवान ने बताया, कहा कि ऐसा क्यों, मुख्य स्वरूप की ही प्राप्ति क्यों न मानी जाए। सूक्ष्म रूप की प्राप्ति ही आकाश भाव की प्राप्ति है, ऐसा क्यों मान रहे हो। ये जो पूर्व पक्षी का प्रश्न है, इसका उत्तर देते हुए वेदव्यास जी ने कहा कि उपपत्ते, और उपपत्ति की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने ये कहा कि एतद एवं ही उपपद्यते। एतत् यानि भू शब्द, भू धातु का अर्थ जो भवन है वह एवं एव उपपद्यते। एवं एव उपपद्यते का अर्थ है कि सादृश्य की प्राप्ति रूप ही यहाँ पर आकाशादि भवन है, ऐसा ही भवन उत्पन्न है। स्वरूप की प्राप्ति ये भवन शब्दार्थ नहीं हो सकता, भूधात्वार्थ नहीं हो सकता। जैसे दुग्धम दधि भवति इत्यादि में दधि स्वरूप की प्राप्ति भूधातु का अर्थ है, वह वैसा अर्थ यहाँ पर नहीं हो सकता। कहा क्यों? इसलिए कि वहाँ तो प्रकृति विकृति भाव है और यहाँ पर तो जीवों में और आकाश आदियों में प्रकृति विकृति भाव नहीं है। आकाश आदि तो स्वर्ग से आने वाले जीवों से पूर्व ही सिद्ध है। दही तो दूध से पहले सिद्ध नहीं है, दूध ही दही बन जाता है, उसके लिए पहले दूध होना जरूरी है। ऐसे स्वर्गावरोही जीवों से पहले आकाश नहीं है, वायु नहीं है, धूमादि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्रकृति विकृति भाव में तो वहाँ स्वरूप की प्राप्ति अर्थ भले ही हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो अवरोही जीव अन्य है, आकाश आदि अन्य है, और अन्य वस्तु को अन्य वस्तु का मुख्य रूप से स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता। अन्यत्वेन रूपेन निश्चित जो पदार्थ हैं उनमें एक दूसरे के धर्म तो प्रतीत हो सकते हैं, वो सादृश्य माना जाएगा। तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मत्वम सादृश्यम कहलाता है, वो सादृश्य हो जाएगा, न कि स्वरूप प्राप्ति, तद अभेद नहीं है। ये चर्चा हम लोग भाष्य में कर चुके हैं। एवं हेतत उपपद्यते नहि अन्यस्य अन्य भावो मुख्य उपपद्यते। भाष्य में जो आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च इत्यादि वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका को देखिए। अनुसयिनाम आकाशादिभ्यो निर्गमन अन्यथा अनुपपत्यापि सादृश्य लक्षणा इत्याह आकाश स्वरूपेति। कहते हैं अनुसयी जीवों को यदि आकाशादि स्वरूप की ही प्राप्ति होती है, मुख्य आकाशादि से अभिन्न ही होते हैं, ऐसा मानेंगे भू धातु का अर्थ, तो ये जब स्वर्गावरोही जीव प्रथम पर्व जो आकाश है उसके स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, तो फिर उत्तर में जो पर्व बताए गए हैं वायवादी, तद्भाव प्राप्त करने के लिए आकाश से निकलना कठिन होगा, संभव नहीं होगा। लेकिन श्रुति केवल आकाश स्वरूप की मात्र प्राप्ति नहीं बता रही है, आकाश के पश्चात वायु भाव की भी प्राप्ति बता रही है, धूम भाव की भी प्राप्ति बता रही है, अभ्र भाव की भी प्राप्ति बता रही है, और स्वर्गावरोही जीवों को मुख्य स्वरूप ही आकाश आदि का प्राप्त होता है, ये अर्थ करने जाएंगे तो आकाश स्वरूप को प्राप्त करने के बाद वायवादी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए आकाश स्वरूप से निकलना कठिन होगा। कठिन होगा का अर्थ है असंभव होगा, कठिन का मतलब असंभव, हो नहीं पाएगा। तो वहाँ पर तो आकाश स्वयं ही वैसा वैसा बन रहा है, कारण है ना, पूर्व पूर्व भूत उत्तर उत्तर भूतों का कारण है, तो दही दूध जैसा दही बन रहा है, वैसा परिणाम हो रहा है। आकाश भावापन्न जो प्रकृति है वह वायु भावापन्न हो रही है, वायु रूप से परिणत हो रही है, वहाँ परिणाम है। ऐसे इन जीवों को अवरोही जीवों को मानना पड़ेगा, आकाश रूप से परिणत हुए तो पहले से बताया कि आकाश जो है पूर्व सिद्ध है, परिणामी से पहले परिणाम नहीं होता है, तो आकाश तो पूर्व से है इसलिए परिणाम नहीं होगा। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च वायवादिक क्रमेण अवरोहो न उपपद्यते। तो मुख्य आकाश स्वरूप की प्राप्ति ही आकाशम प्रतिपद्यन्ते इस वाक्य का अर्थ स्वीकार करेंगे तो फिर वायवादिक क्रम से स्वर्गावरोही जीवों का पृथ्वी लोक में अवरोह सिद्ध नहीं हो पाएगा। और यहाँ मुख्य रूप से प्रतिपाद्य है अवरोह, इसलिए जिससे अवरोह उपपन्न हो वो अर्थ करना पड़ेगा। तो स्वरूप प्राप्ति मानने पर अवरोह उपपन्न नहीं हो रहा है, जो मुख्य रूप से तात्पर्य विधया प्रतिपाद्य अर्थ है वही नहीं निकल रहा है। तो लक्षणा का बीज माना जाता है लक्षणा तात्पर्यानुपपत्तितः। जब वाक्य का तात्पर्य अर्थ अनुपपन्न हो, असिद्ध हो, न निकल रहा हो बिना लक्षणा के, तो फिर शक्यार्थ को छोड़ करके लक्षणा की जाती है, शक्ति संबंध को छोड़ करके लक्षणा संबंध लिया जाता है। तो यहाँ तात्पर्य अनुपपत्ति रूप ये दूसरा बीज बताया लक्षणा का। तो लक्षणा तात्पर्य अनुपपत्तितः, तो ये कह रहे हैं कि आकाश स्वरूप प्रतिपत्तौ च वायवादिक क्रमेण अवरोहो न उपपद्यते। मुख्य तात्पर्य है अवरोही जीवों का अवरोह बताने में, और वो अवरोह होता है वायवादिक क्रम से। ये तात्पर्य विषय है वायवादिक क्रम से स्वर्गावरोही जीवों का अवरोह, वह जिससे उपपन्न हो ऐसा अर्थ यहाँ पर भू धातु का करना होगा। वो होगा स्वरूप प्राप्ति मानने पर नहीं, सादृश्य प्राप्ति मानने पर। भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, विभुत्वाच्च आकाशेन नित्य संबंधवत्वात् इत्यादि, इसका अवतरण है टीका में संयोग लक्षणाम आशंक्य आह विभुत्वात् इति। ये वैशेषिकों की शंका है। वैशेषिक लोग मानते हैं आत्मा को भी व्यापक विभु और आकाश को भी विभु मानते हैं। तो ये जो आकाश है विभु द्रव्य है, विभु का मतलब है व्यापक, और आत्मा भी उनके मत में द्रव्य है। तो एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ संयोग संबंध होता है। क्या संबंध होता है? संयोग संबंध, द्रव्य द्रव्यो रेव संयोग, ऐसा वैशेषिक शास्त्र का नियम है। दो द्रव्यों का आपस में संबंध होगा तो वो होगा संयोग संबंध। नौ द्रव्य हैं, उनमें से अलग अलग ये नौ द्रव्य आपस में एक दूसरे के साथ यदि संबद्ध हो गए तो संयोग संबंध से। तो एक आत्मा द्रव्य है और एक आकाश भी द्रव्य है नौ द्रव्यों में से। तो स्वर्गावरोही जीव तो जीवात्मा है ना, और वे आ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आकाश से संबद्ध होते हैं। तो स्वर्गावरोही जीव भी आत्मा रूपी द्रव्य हैं, आकाश भी आकाश नाम का द्रव्य हैं। इन दोनों का आपस में संयोग यदि वैशेषिकों को पूछो तो वैशेषिक कौन सा बताएंगे? संयोग संबंध। तो कहते हैं ठीक है, आकाश और आत्मा एक नहीं हो सकता। वैशेषिक इतने अंश में तो अपनी सम्मति वेदांती के साथ बताएंगे कि ये आकाशम प्रपद्यन्ते, ये जो श्रुति कह रही है तो ये आकाश स्वरूप को ही प्राप्त करेंगे स्वर्गावरोही जीव, ये अर्थ इसका नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा एक अलग द्रव्य है, आकाश एक अलग द्रव्य है, इन दो द्रव्यों का कभी एक स्वरूप नहीं हो सकता। आकाश शब्द का आश्रय है, आत्मा ज्ञान का आश्रय है, ज्ञानाधिकरणम आत्मा कहा जाता है उनके यहाँ, वेदांतियों की तरह आत्मा नहीं है, ज्ञान ही आत्मा नहीं है, ज्ञान का अधिकरण आत्मा है। तो ये अलग अलग हैं, दोनों का लक्षण अलग अलग होने के कारण दोनों एक नहीं हो सकते। आत्मा को शब्द आश्रय रूप जो आकाश है उसका स्वरूप प्राप्त नहीं हो सकता, वेदांती ने भी यही कहा और ये भी यही कह रहे हैं। लेकिन वेदांती ने कहा कि वो सदृश होता है, वो कहते हैं सादृश्य मत मान लो, यहाँ प्राप्ति का अर्थ कर लो संयोग, संयोग में लक्षणा कर लो, क्योंकि वहाँ पर ये दोनों द्रव्य हैं, द्रव्य एक दूसरे से हो जाएंगे संयोग संबंध से युक्त संबद्ध। इस प्रकार की वैशेषिकों की शंका है, ये शंका बताई कि संयोग लक्षणाम आशंक्य, टीका में कि वैशेषिकों ने अवरोही जीवों का आकाश और वायु आदि द्रव्य के साथ संयोग संबंध की शंका की। वहाँ बताए गए द्रव्य ही हैं लगभग, आकाश भी द्रव्य है, वायु भी द्रव्य है, और ये जो धूम है वो भी द्रव्य विशेषी के तरह है, और आपका जो है अभ्रादि भी द्रव्य है, जल है ना, जल का ही रूपांतर है, तो वो भी जल क्या नाम द्रव्य है, और व्रीही यवादी पृथ्वी भी द्रव्य है, व्रीही यवादी भी पृथ्वी रूप द्रव्य है, और इसलिए ये जो अवरोह में बताए गए सब वो द्रव्य रूप होने के कारण इनके साथ जीवों का संयोग संबंध होगा, ये मान लो। इस वैशेषिकों की शंका का निराकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि विभुत्वाच्च आकाशेन नित्य संबंधवत्वात् न तत्सादृश्यापत्तेः अन्यः तत्संबंधो घटते। तो कहते हैं ये जो आत्मा है, जीवात्मा और आकाश दोनों भी विभू द्रव्य होने से, वैशेषिकों ने माना है विभू द्रव्यों का आपस में संयोग होता है लेकिन वो नित्य होता है, विभू द्रव्यों का आपस में संयोग संबंध ही होता है लेकिन वो अनित्य संबंध नहीं है, नित्य संबंध है। तो आत्मा भी विभू है, आकाश भी विभू है, तो इन दोनों का तो संयोग है ही है, नित्य है वो संयोग। और आकाशम प्रपद्यन्ते कहेंगे, स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीव आकाश रूप बन जाते हैं, का अर्थ होगा आकाश से संयुक्त तो होता है, तो आकाश से संयुक्त तो हो तो पहले से ही है, नित्य संयोग है उनका दोनों का, आकाश भी विभू होने के कारण और आत्मा भी विभू होने के कारण इन दो विभू द्रव्यों का संयोग आपके सिद्धांत के अनुसार नित्य होगा। तो अवरोहण करने से पहले से भी है, तो यहाँ पर तो आकाशम प्रपद्यन्ते कहने से तो अनुवाद मात्र होगा पूर्व सिद्ध अर्थ का, कोई अपूर्व अर्थ का कथन नहीं माना जाएगा, ये यहाँ पर कहा एक प्रकार से कि विभुत्वाच्च आकाशेन नित्य संबंधवत्वात्, नित्य संबंध वाले वे स्वर्गारोही जीव होने से नित्य संबंध वही संयोग रूप नित्य संबंध होगा, इसलिए न तत्सादृश्यापत्ते अन्यः तत्संबंधो घटते। इसलिए सादृश्य को छोड़ करके दूसरा कोई संबंध संभव नहीं हो सकता, न घटते यानी न उपपद्यते, संयोग संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश और उसका तो नित्य ही है और आत्मा स्वयं विभू द्रव्य होने के कारण वो तो धूमादि से संयुक्त ही है, आकाश से भी संयुक्त है, धूमादि से भी उसका संयोग रहेगा ही। विभू का लक्षण ही है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग हो उसे ही मूर्त कहा जाता है। मूर्तत्व होता है क्रियावत्व और विभुत्व होता है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम। तो आकाश क्रियावान द्रव्य है, जल भी क्रियावान द्रव्य है, पृथ्वी भी क्रियावान द्रव्य है, इनके साथ भी आत्मा विभू होने के कारण नित्य संयोग रहेगा। तो इसलिए संयोग में लक्षणा करोगे तो ये अनुवाद मात्र हो जाएगा। ये टीकाकार कह रहे हैं कि भवती श्रुत्या संयोग लक्षणायाम अनुवाद स्यात् इत्यर्थ। यदि वायुर्भूत्वा धूमो भवति इत्यादि में भू शब्द का अर्थ, भू धातु का अर्थ संयोग करेंगे, यानी भू धातु की संयोग में लक्षणा करेंगे, तो जीवात्मा व्यापक होने के कारण उसका तो धूमादि मूर्त द्रव्यों के साथ संयोग ही है उसका, ये तो अनुवाद मात्र हो जाएगा। श्रुति अनुवादक हो जाएगी, अपूर्व अर्थ की ज्ञापक नहीं होगी। तो श्रुति में अनुवादकत्व सिद्ध न हो अपितु ज्ञापक प्रमाणत्व सिद्ध हो, इसके लिए फिर संयोग से अतिरिक्त संबंध मानना पड़ेगा, वो सादृश्य ही होगा। तो सादृश्य प्राप्ति ही यहाँ पर आकाशादि भाव की प्राप्ति है, इसको छोड़कर के अन्य कोई प्राप्ति उपपन्न नहीं हो सकती। इसलिए कहा तत्सादृश्यापत्ते है अन्य तत्संबंधो न घटते। आगे हैं भाष्य में श्रुत्य संभवे च लक्षणाश्रयण न्यायम एव। तो श्रुत्य संभवे यानी शक्ति संबंध से मुख्यार्थ का ग्रहण करके तात्पर्य जब अनुपपन्न हो रहा हो तो लक्षणा को स्वीकार करना उचित ही माना जाता है, न्याय माना जाता है, अर्थ उचित माना जाता है। तो श्रुति असंभव्य में श्रुति शब्द का अर्थ शक्ति संबंध है, तो शक्यार्थ ग्रहण करके वाक्यार्थ न निकल रहा हो, असंभव हो रहा हो, तो लक्षणा का आश्रय करना न्याय है, युक्तियुक्त है, उचित है। अब उपसंहार वाक्य हैं अतः इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है विविध भूत साम्यम अवरोहे भवति इति अनुसंधानात् वैराग्यम उपसंहरति अत इति। तीसरे अध्याय का नाम साधन अध्याय है और साधन अध्याय के प्रथम पाद का प्रतिपाद्य है वैराग्य नामक साधन। इसलिए यहाँ आए हुए जितने भी अधिकरण हैं उनसे वैराग्य का प्रतिपादन हो रहा है, वो सिद्धांत पक्ष में वैराग्य रूप फल होगा। तो ये जो स्वर्गारोही जीवों के अवरोहण का वर्णन करने से, चिंतन करने से कैसे वैराग्य दृढ़ होगा, तो इस प्रकार दृढ़ होता है कि कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुं च भुंजते। हम यहाँ यदि शास्त्रविहित सकाम कर्म कर भी लेते हैं, कर्म फल में राग रख करके, राग से प्रवृत्त हो करके, और राग होगा कर्म फल विषयक राग, तो कर्म फल विषयक राग रख करके इष्ट पूर्त दत्तादि कर्मों का अनुष्ठान करते हैं तो स्वर्ग जाना होता है, और वहाँ पर भी गए तो हमेशा हमेशा रह नहीं सकते, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, वहाँ से वापस आना ही होता है। और वापस आते हैं तो ऐसा नहीं कि वहाँ से किसी विशेष विमान में बैठे और सीधे मृत्युलोक में जहाँ पर जन्म होना है वहीं पर पहुँच गए, ऐसा नहीं हो पाता। अवरोह में बताया जा रहा है कि पहले आकाश के सादृश्य को प्राप्त करना होता है, फिर वायु के अधीन हो जाता है, फिर वायु से जो है धूम भाव को प्राप्त करता है, धूम से संश्लिष्ट होता है, अभ्रादि से संश्लिष्ट होता है, वहीं त्रिशंकु के तरह लटकता रहता है बहुत दिनों तक, फिर मेघ से संश्लिष्ट हुआ, वहाँ से वर्षा के माध्यम से इतने ऊंचाई से जितने ऊंचाई पर बादल है पृथ्वी पर गिरा, फिर पृथ्वी से ब्रही यवादि के साथ संश्लिष्ट हुआ, और वहाँ से फिर माता पिता से संश्लेष होने के बाद जन्म लेना होता है, शरीर मिलता है। तो इस प्रकार ये अनेक भूतों से संश्लिष्ट होना पड़ता है, अनेक भूतों के सादृश्य को प्राप्त करना पड़ता है, कोई कहीं स्थिरता नहीं है। ऐसा विवेक ये अवरोह मार्ग का चिंतन करने से हो जाता है, और इससे जो है जो वैराग्य है कर्म फल के प्रति वो दृढ़ होता है। इस अभिप्राय से टीकाकार ने लिखा कि विविध भूत साम्यम अवरोहे भवति, आकाश वायु धूम अभ्रादि जो विचित्र विचित्र भूत है पदार्थ है उनका सादृश्य अवरोही जीवों को अवरोह क्रम में प्राप्त होता है। इस प्रकार का अनुसंधान करने से वैराग्य होता है। उसका ये उपसंहार है, अतः आकाशादि तुल्यतापत्ति रेव अत्र आकाशादि भाव इति उपचर्यते। इसलिए आकाशादि भाव की प्राप्ति अवरोही जीवों को होती है का अर्थ है आकाशादि का सादृश्य प्राप्त होता है, आकाशादि के सादृश्य की प्राप्ति ही आकाशादि भाव की प्राप्ति इस शब्द से गौण रूप से बताई जा रही है। अब स्वर्गावरोही जीवों के अवरोह का विचार किया जा रहा है, तो उस क्रम में अवरोह क्रम में बताया गया कि कैसे कैसे अवरोहन होता है। सबसे पहले तो आकाश का सादृश्य प्राप्त करता है, वायु का करता है, फिर धूम का, अभ्र का, मेघ का, और फिर ब्रही यवादि का, वृष्टि से पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी से फिर ब्रही यवादि का सादृश्य प्राप्त करता है। अब ये आने वाला जो अधिकरण है पंचम अधिकरण, इसमें विषय है स्वर्ग का जो देवता शरीर था वो तो पिघल करके जैसे ही सूक्ष्म हो गया आकाश भाव को प्राप्त कर लिया तद अभिमानी जीव ने, तो आकाश सदृश बनने के बाद और ब्रह्यादि के सादृश्य को संश्लिष्टता को प्राप्त करने से पहले, ब्रह्यादि से संश्लेष होने से पहले तक जो अनेक भूतों का सादृश्य है, परों का सादृश्य प्राप्त हो रहा है, तो ये विचार करना है, इसके विषय में यह संशय होता है कि आकाश भाव की प्राप्ति से वायु भाव की प्राप्ति, वायु भाव से धूम भाव की प्राप्ति बहुत जल्दी जल्दी होती है या विलंब से होती है, विलंब से होगी कि जल्दी जल्दी होगी, ये संशय होता है। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल ये विचार नातिचिर अधिकरण में हो रहा है। नातिचिर अधिकरण में भी एक सूत्र है, उसका भाष्य है, उससे नातिचिर सूत्र अधिकरण का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। उससे पहले संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के जो दो श्लोक हैं इनका उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करें। व्रीह्यादे प्राग विलंबेन त्वरया वावरोहति तत्रान्यम एव स्यात् नियामक विवर्जनात् दुःखं व्रीह्यादि निर्याण मिति तत्र विशेषितः विलंबस्तेन पूर्वत्र त्वरार्थात् अवसीयते। तो व्रीह्यादेः प्राक विलंबेन अवरोहति वा त्वरया अवरोहति, ये विषय और संशय बता दिया। व्रीह्यादि सादृश्य प्राप्त होने से पहले तक जो आकाश से लेकर के मेघ भाव की प्राप्ति है, यानी सादृश्य है, उनसे उनका सादृश्य प्राप्त किया, तो इसमें भी कई एक है ना। तो ये प्रथम जो आकाश सादृश्य प्राप्त किया, तो आकाश सादृश्य को छोड़ करके फिर वायु सादृश्य को प्राप्त करेगा, तो आकाश सादृश्य को प्राप्त करने के बाद कितना समय तक आकाश सदृश होकर के ही रहेगा वो अवरोही जीव? लंबे समय तक आकाश रूप ही होकर के रहेगा, आकाश सदृश होकर के ही रहेगा, या त्वरा यानि शीघ्र ही आकाश सादृश्य को छोड़ करके वायु सादृश्य को प्राप्त करेगा, और फिर वायु सदृश बनने के बाद वायु सदृश होकर के कितने दिन तक रहेगा? लंबे समय तक रहेगा या शीघ्र ही वायु सादृश्य को छोड़ करके धूम से संश्लिष्ट होगा, और फिर धूम से संश्लिष्ट होकर के विलंब तक रहेगा या शीघ्र ही अभ्र वायु संश्लेष छोड़ करके अभ्र संश्लेष प्राप्त करेगा? ये विषय और संशय है। विषय तो है व्रीह्यादि से संश्लिष्ट होने से पहले तक आकाश से लेकर के मेघ पर्यंत कितने समय तक तत्तद् सदृश होकर के रहता है, और कब पूर्व का सादृश्य छोड़ता है, उत्तर के सदृश बन जाता है, कितने विलंब से या शीघ्र से। तो व्रीह्यादेः प्राक यानी व्रीह्यादि से संश्लिष्ट होने से पहले विलंबेन अवरोहति, अवरोह यही है, देवता भाव को छोड़ा, सूक्ष्म बन करके आकाश सदृश बना, तो प्रथम अवरोह हो रहा है। तो उस आकाश सादृश्य को छोड़ करके वायु सादृश्य को प्राप्त करना अवरोह क्रम में द्वितीय अवरोह होगा, द्वितीय पर्व में आना हो जाएगा, दूसरी ऊपर से दूसरी सीढ़ी में। तो पहले सीढ़ी में कितने समय तक रहेगा, विलंब से रहेगा कि शीघ्र ही उस सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में आएगा, इस प्रकार संशय हुआ। तो पूर्व पक्ष अपना निश्चय बताते हैं, कि तत्र अनियम एव, तो कहते आकाश सादृश्य को विलंब से छोड़ेगा या शीघ्र ही छोड़ेगा और फिर वायु सादृश्य को प्राप्त करेगा, इस विषय में कोई नियम नहीं है, अनियम है। कोई कोई जीव आकाश आदि सादृश्य को प्राप्त करने के बाद युगों तक वैसा ही रहेगा पूर्व पक्ष के अनुसार, और कोई कोई जो है जीव अवरोहण करने वाले आकाश आदि भाव को प्राप्त कर दिए, तुरंत ही आकाश आदि सादृश्य को छोड़ करके वायु सादृश्य को प्राप्त करेंगे, फिर वहाँ हो सकता है बहुत दिन तक रहें, अनियम ही है, तो फिर कुछ समय बाद बहुत दिनों तक रहने के बाद वायु सदृश हो करके धूम सदृश हो जाएंगे, धूम से संश्लिष्ट हो जाएंगे। कोई कोई कहीं न कहीं विलंब होगा, किसी का कहीं त्वरा रहेगी, ऐसा नियम नहीं है, और किसी किसी का सब स्थान से शीघ्र ही निर्गमन हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष है। तत्र अनियम एव, पूर्व सादृश्य छोड़ने में उत्तर सादृश्य को ग्रहण करने में कोई नियम नहीं है। नियम क्यों कहते, नियामक नियामक विवर्जनात्, वहाँ श्रुति ने कोई नियामक बताया नहीं है कितने समय तक रहेगा कहाँ पर, इसलिए ऐसा होगा। ये पूर्व पक्ष होने पर सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय सूत्र है, दूसरी श्लोक है। तो तेन तत्र विलंब, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक में। द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद में जो तेन शब्द है ना, विलंबस तेन पूर्वत्र, पूर्वत्र शब्द से व्रीहादि को लेना, व्रीहादि भाव की प्राप्ति से पहले तक को लेना, पूर्वत्र का अर्थ है व्रीहादि से पहले, मैंने आकाश भाव से लेकर के मेघ भाव तक, पूर्वत्र शब्द से लेना। तो पूर्वत्र तेन पूर्वत्र विलंब, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। देव भाव को छोड़ा, आकाश भाव को प्राप्त कर लिया, आकाश भाव को छोड़ा, वायु भाव को प्राप्त कर लिया, इत्यादि में क्या हो जाएगा कि पूर्वत्र त्वरा, और पूर्वत्र शब्द से तो आकाशादि भाव को लेना है, तो पूर्वत्र त्वरा अर्थात अवशीयते, ये सिद्धांत है, और तत्र शब्द से ब्रियादि भाव को लेना है। तो पूर्वत्र यानी व्रीहादि भाव से, व्रीहादि से संश्लिष्ट होने से पहले तक क्या हो जाएगा कि त्वरा, त्वरा का अर्थ होता है शीघ्रता, आकाश सादृश्य को शीघ्र ही अवरोही जीव छोड़ते हैं, वायु भाव को शीघ्र ही प्राप्त करते हैं, कोई विलंब नहीं होता, फिर वायु भाव से धूम भाव को, व्रीहादि से संश्लिष्ट होने तक जल्दी जल्दी ही पूर्व पूर्व सादृश्य को छोड़ना, उत्तर उत्तर सादृश्य को ग्रहण करना जीवों का होता है। ये पूर्व सादृश्य को छोड़ना, उत्तर सादृश्य को ग्रहण करना ही अवरोह है, अवरोह हो रहा है, इतना मार्ग का अतिक्रमण जल्दी होता है। तो पूर्वत्र त्वरा अवशीयते यानी निश्चीयते, अवशीयते शब्द का अर्थ होता है निश्चीयते। ये जो चौथा पाद है उसमें पूर्वत्र त्वरा अर्थात अवशीयते, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। तो कहा वह त्वरा बोधत्व को कोई पद तो है नहीं शीघ्रता को बताने वाला, तो कहा अर्थात यानी अर्थापत्ति प्रमाण से, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से आकाशादि भाव से मेघ भाव पर्यंत जो मार्ग है वह जल्दी ही कटता है, जल्दी जल्दी ही ये आ जाते हैं इतने स्थान में से, ऐसा अर्थात ज्ञात हो रहा है। कैसे अर्थात ज्ञात हो रहा है, कहते इस प्रकार की जब पृथ्वी पर आते हैं वर्षा के माध्यम से और फिर ब्रह्मादि से संश्लिष्ट होते हैं, ब्रह्मादि का संश्लेष बताने के बाद श्रुति ने कहा कि अतो दूर निष्प्रपतरम, तो अतः का अर्थ है ब्रह्मादि भावात, निष्प्रपतर का अर्थ होता है निर्गमन, ब्रह्मादि भाव से छूटना, और दुष उपसर्ग का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि दुख से होता है, कठिन है, बड़ा कठिन है, ब्रह्मादि भाव से स्वर्गारोही जीवों का निकलना बड़ा ही कठिन है। कठिन है का मतलब है विलंब से होता है, वहाँ कोई उनका अपना शरीर तो ब्रह्मादि से संश्लिष्ट जीवों का स्वर्गारोही जीवों का होता नहीं है, इसलिए वहाँ दुख की अनुभूति होती हो ऐसा नहीं, तो वहाँ से दूर निष्पत्तर है का मतलब दुख कठिन है निकलने का अर्थ है कि विलंब से निकलना होता है, वहाँ दुष उपसर्ग विलंब अर्थ में है। तो इसलिए क्या है कि ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति होने के बाद ब्रह्मादि भाव से निकलना विलंब से होता है, ये जो श्रुति कह रही है ये ज्ञापन कर रही है कि ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति होने से पहले तक अर्थात आकाशादि भाव से लेकर के मेघ भाव पर्यंत पूर्व पूर्व भाव से निकलना, उत्तर उत्तर भाव को प्राप्त करना जल्दी जल्दी हुआ, नहीं तो यहीं पर आकर के अतो दूर निष्प्रपतरम ये विशेषण देना व्यर्थ होता है। इस विशेषण की सार्थकता के लिए माना जाएगा कि अतः शब्द से ग्राह्य जो ब्रह्मादि भाव है, इस ब्रह्मादि भाव से पहले तक आकाशादि भाव से मेघ भाव पर्यंत जो जीवों का निर्गमन हुआ वो जल्दी जल्दी हुआ, ऐसा मानेंगे तभी ब्रह्मादि भाव से स्वर्गारोही जीव विलंब से निकलते हैं ये कहना सार्थक होगा, नहीं तो सब जगह अनियम होगा, यदि कोई ऐसा यही नहीं होगा विलंब ही विलंब एक जैसा ही समय है तो यहाँ आकर के विलंब से निकलते हैं ये कहना व्यर्थ हो जाएगा। इसकी सार्थकता के लिए ये कहा कि पूर्वत्र अर्थात त्वरा अवशीयते, ब्रह्मादि भाव से अवरोही जीवों का निकलना अति विलंब से होता है, वहाँ दूर निष्पतरम का अर्थ है विलंब से निकलना होता है, ये इस वाक्य से बताया जाना तब सार्थक है जब पूर्व से शीघ्र ही निकलना होगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहा पूर्वत्र त्वरा अर्थात अवशीयते, और ब्रह्मादि भाव से विलंब बताने के लिए जो विशेषण दिया उसको बता रहे हैं कि दुखम ब्रह्मादि निर्याणम, ब्रह्मादि भाव से निकलना दुख से है का मतलब विलंब से है, इति तत्र विशेषितः विलंब, तो वहाँ पर विलंब ये जो विशेषण दिया है वहाँ यानि ब्रह्मादि भाव में, तो ब्रह्मादि भाव में दुख ब्रह्मादि भाव से निर्गमन विलंब से होता है, इस प्रकार का वो विशेषण देने से कहते तत् तेन तत्र विलंब, तत्र यानी ब्रियादि भाव में तो विलंब रहेगा, लंबे समय तक रहेगा जी। नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं पहले ब्रह्मादि भाव बताया हाँ, और ब्रह्मादि वहाँ तो विलंब हुआ, तुरंत अपना दूसरी गर्मी आती है, बाष्प बन जाता है, उस बाष्प के साथ संश्लिष्ट होकर के समुद्र में चला भी गया तो बाष्प बन करके फिर उड़ जाता है, फिर मेघादि बन करके आ जाता है और फिर जो है बन जाता है जहाँ अन्न होना है वहाँ पर। लेकिन ब्रह्मादि भाव को प्राप्त करने के बाद तो बहुत ही कठिन है, विलंब है, ये दिखाने के लिए ब्रह्मादि के पहले दुर्निष्प्रतरम नहीं कहा है। वो भाष्य में, वहाँ के भाष्य में तो भाष्यकार भगवान ने, आपने आप नहीं भाष्यकार भगवान भी ऐसे कह रहे हैं, वहाँ भाष्य में कहा है कि कहीं पानी से सीधे पत्थर आदि में गिरा, वहाँ से बह करके समुद्र में चला गया तो फिर बाष्प बन करके आता है, ये तो है। लेकिन ये जो ब्रह्मादि बनने के बाद तो सीधा जिनके यहाँ जन्म होना है वही माता पिता खा ले, ये सब बड़ा कठिनाई से हो जाता है। ये एक ये ब्रह्मादि भाव को बताने के बाद जो वाक्य आया क्रम में, उसके कारण बता रहे हैं। बाकी वो चर्चा तो वहाँ पर वैराग्य के लिए भाष्कर भगवान ने वो भी की है कि कहीं हाँ, तो दुखम ब्रह्मादि निर्याणम इति तत्र विशेषित तेन तत्र विलंब, ऐसा लगाना तेन तत्र विलंब। और इसलिए क्या होगा कि पूर्वत्र अर्थात त्वरा अवशीयते, ये सिद्धांत बताया जा रहा है। सूत्र तथा भाष्य की चर्चा हम लोग कल करते हैं।